Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Ağustos Çarşamba. Yıl 2017, ay 8, gün 235, Hızır 110. 1438, Hicri Zilhice 1, 1433, Rumi Ağustos 10. Sakarya Savaşı'nın başlangıcı 1921. Günün malumatı, Başak Burcu'nda doğanlar, 22 Ağustos, 22 Eylül, dünden devam. Başak, burçların altıncı işaretidir. Bu entelektüel kişilerin burcudur. Tek kusurlu yanları, kendilerini ve diğer insanları fazla eleştirmeleridir. Hislerinden fazla akla önem verirler. Bu tutumları onlara çok mutluluk getirmez ve anlayışla karşılanmazlar. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Juana la loca. soñando cuerpos desnudos entre sábanas de espuma. De pronto un día pasaste de pensar que pensaría cuando supiera tu mujer, tus hijos, tu portera, que en el cine carretas una mano de hombre. Cada noche bucea en tu bragueta. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan. Desde que te pintas la boca en vez de Don Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın 4. Açık Gazetesini yapıyoruz. 4. mü? 3. Bugün çarşamba, evet. 3. evet. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Selahattin tatilde. Evet, şimdi başlangıçta çaldığımız parça Juana la Loca, Deli Juana. Joaquin Sabina'dan dinlediğimiz bir parçaydı. Ve gündelik hayatın tuhaflıklarını anlatan hoş bir şarkıydı. Don Juan yerine sana Deli Juana diyeceğiz diyorlar. Deli Juanalardan bahsederken de Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına dönelim şimdi. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Deli Juana'nın yaşları. 16 yaşındayken Katolik hükümdarlar olan anne ve babası onu hiç görmediği Flaman bir prensle evlendirirler. 18 yaşındayken banyoyu keşfeder. Hizmetindekilerin arasında bir Arap odalık onu suyun verdiği keyiflerle tanıştırır. Bundan çok hoşlanan Juana her gün banyo yapmaya başlar. Dehşete kapılan kraliçe Isabella'nın da buna tepkisi şöyle olur: benim kızıma normal. 23 yaşındayken Juana devlet kuralları nedeniyle neredeyse hiç görmediği çocuklarını yanına almayı dener. Babası Kral Fernando'nun buna yorumu, kızım aklını kaçırmış şeklinde olur. 24 yaşındayken Flandra gitmek üzere bindikleri gemi yolda batar. Juana ise gayet vurdum duymaz bir şekilde kendisine yemek servisi yapılmasını ister. Sen delisin diye bağırır kendini içine attığı devasa kurtarma sandalını panikle tekmeleyen kocası. 25 yaşındayken zina yaptıkları şüphesiyle bazı saray kadınlarının üzerine atılır ve elindeki makasla onların buklelerini keser. Juana 26 yaşındayken dul kalır. Daha yeni tahta çıkan kocası buzlu su içmiştir. Oysa kocasının içtiğinin zehir olduğundan şüphelenir. Bir tek damla bile gözyaşı dökmez ama o günden itibaren ölene dek simsiyah elbiseler giyer. 27 yaşındayken bakışları boşlukta kaybolmuş bir halde bütün gün Kastilya tahtında oturur ve kendisine getirilen yasaları, mektupları ve diğer şeyleri imzalamayı reddeder. 29 yaşındayken babası onun deli olduğunu ilan eder ve Duero nehri kıyısındaki bir şatoya kapatır. Kızlarının en küçüğü Catalina ona eşlik eder. Küçük kız hemen yandaki hücrede oyun oynayan diğer çocukları pencereden seyrederek büyür. Juana 36 yaşında tek başına kalır. Kısa zaman sonra hükümdar olacak olan oğlu Carlos gelip Catalina'ya götürür. Catalina'yı götürür. Bunun üzerine kızı geri dönene kadar Juan'a açlık grevine başlar. Onu bağlarlar, döverler. Zorla ona yemek yedirirler. Catalina geri dönmez. Juan'a 76 yaşındayken ülkeyi hiç yönetmemiş olan bu kraliçe neredeyse yarım asırlık bir hapis hayatının ardından ölür. Çok uzun süreden beri hiç kımıldamadan durmakta ve boşluğa bakmaktadır. Kadınlar. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım bakalım neler olup bittiğine. 1305 yılında İngiltere'de Sir William Wallace vatana ihanetten Smithfield'da, Londra'da idam edilir. 1831'de Nat Turner'ın köle ayaklanması bastırılır. 1927'de İtalyan anarşistleri Sacco ve Vanzetti çok uzun ve bugüne kadar asla çözülememiş olan bir mahkeme sonunda idam edilirler. Bugün idamlardan bahseden yıl dönümleri var. Ve 1973'te bugün de Stockholm'da, İsveç'te bir banka soygunu, bir rehine krizine dönüşür. İyi gitmez işler. Ve 5 gün içinde rehin alınan kişiler, kadın ve erkekler, onları rehin alanlarla anlayış, duygusal duygu birliği içine girmeye başlarlar. Bu da Stockholm sendromu denen olaya yol açar. Stockholm sendromunun tarihi, yani bu böyle bilinen olayın tarihi 1973 yani bugün. Evet, idam cezası Asya'da özellikle oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Bangladeş'te 2000'li yılların başında Başbakan Şeyh Hasina'yı öldürme planı yapmaktan suçlu bulunan 10 kişi 17 yıl sonra idam cezasına çarptırılmış. 10 aktivist İslami Cihat Hareketi üyesi, 10 aktivist diye yazıyor Anadolu Ajansı'nın haberinde. Husine'ye suikast planında kurşuna dizilerek öldürülmesine hükmetmişler. Ardından tutuklanmışlar. Bu planları galiba gerçekleşmemiş. Şimdi idam cezası almışlar 17 yıl sonra. Temize gideceklermiş. Bir diğer taraftan da Vietnam'da var idam cezası. Vietnam'da uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunan 4 kişi hakkında idam cezası verilmiş. Bu Asya ülkelerinde oldukça yoğun şekilde idam cezalarını takip eden haberleri bulabilmek mümkün internet sitesinde. Evet, ama gittikçe de azaldığını da her şeye rağmen belirtmek gerekir. Dünyada çok fazla yerde kalmadı. En çok kullanılan yerlerden bir tanesi de günümüzün demokrasinin de öncüsü, özgür dünyanın ileri gelen ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. Orada hala birçok eyalette var ve uygulanıyor. Sonradan da uzun yıllar sonra tekrar suçsuzlukları belirtilen insanları affedersiniz diyorlar ama idam etmiş oluyorlar. Uluslararası Af Örgütü'nün bu konuyla alakalı bir açıklaması vardı. Onların söylediklerine göre, son raporlarına göre idam cezalarının arttığını ama infazların azaldığından bahsediliyordu. 2016 yılında infaz edilen idam cezalarının sayısının azaldığını ancak idam cezasına çarptırılanların sayısının arttığını açıklanmıştı. Geçtiğimiz Nisan ayında iki ülkenin daha idam cezasını kaldırdığı da aynı şekilde aktarılanlar arasındaydı. Evet. Peki devam edelim şimdi günümüz haberlerine geçelim aslında. Öncelikle şeyden bahsedelim. İklim krizi olanca hızıyla devam ediyor. Hatta olanca hızıyla değil, artarak devam ediyor. Kutuplar yanmaya devam ediyor. Kanada'da yangınlar var. Kuzey yarıkürede ve sular, seller de bir taraftan devam ediyor. Ve önemli gelişmeler de var. Bir yazı çıktı, önemli. In These Times dergisinin Eylül sayısı için hazırlanmış bir yazı ve 350.org kuruluşunun kurucularından Bill McKibben, uzun süreden beri küresel iklim değişikliği, iklim yıkımı üzerine yazılar yazan, hatta ilk etki alanına benim de şahsen girdiğim insanlardan bir tanesi, yazılarıyla sıradan insanın anlayacağı şekilde yazan Bill McKibben şöyle bir yazı yazıyor. Dünyanın kurtulabilmesi için gezegenin durumu göz önüne alındığında ideal durum 25 yıl önce, bundan 25 yıl önce geçmeliydi. %100 yenilenebilir enerji kaynaklarına, yani güneş, rüzgar ve jeotermal gibi başka. Fakat hala ikinci iyi seçeneği zorlayabiliriz. Bunu da yapmak için rüzgar, güneş ve su, hidro elektrik kaynaklarına insani bakımdan mümkün olan en büyük hızla geçmeliyiz. %100 enerji şeyine son 10 yıl içinde epey bir şey yaptı, gelişme kaydetti. Başkan Donald Trump da büyük petrol şirketlerinin şeyiyle tersine bir dönüş, kömüre, petrole ve doğalgaza dönüş yapmaya çalışıyor. Paris İklim Anlaşması'ndan da çıktı. Ama aptalca ve pervasızca olarak nitelendirildi bizzat McKibben tarafından. Yani çok büyük bir iklimin durumu, dünyanın durumu ortaya kondu. Yani ele alındığı şekilde ancak bu olabilecek. %100 yenilenebilir artık bir özlenebilir bir hedef değil, açık çözüm olarak karşımızda duruyor. Yarım tedbirler olamaz. Pek çok, bütün dünya neredeyse bilim insanlarının söylediği gibi 10 yıl içinde bugünkü seviyeler tutturulursa, ki tutturulacak gibi gözüküyor, hiçbir şey yapılmıyor, salımlarda indirim yapılmıyor, o zaman Paris İklim Anlaşması'ndaki hedefleri hemen aşacak kadar, 10 yıl içinde aşacak kadar, yani 2027-2030'a kalmadan atmosfere boca etmiş olacağız. Ve o zaman, yani yenilenebilir enerjiler, enerji kaynakları en hızlı şekilde bile olsa iklim değişikliğini durduramayacak tabii, ama şimdi fosil yakıtlardan, kömür, petrol ve doğalgazdan uzaklaşmak bizi, bütün medeniyeti temelinden sarsacak bir tahribattan biraz uzak tutabilecek diye çok net bir açıklama yapmış. Yazının tamamını daha sonra okuma fırsatımız, hatta belki de çevirip sitede yayınlama fırsatımız da olacak. Önemli bir şey. Evet, yani şu andaki dünyadaki var olan çatışmalara baktığınız zaman da aslında sadece iklim felaketi değil, bunun uzantısı olan şu andaki çatışmalar üzerinden de dünyanın refahı ve ferahlığa kavuşacağını anlayabilirsiniz. Nerede var? Ukrayna'da var. Ukrayna'nın tam olarak önemi nedir? Rusya ile Avrupa arasındaki boru hattlarının enerji geçiş noktası. Köprüsü, evet. Enerji köprüsü. Şimdi Türkiye üzerinden Türk borusu mu deniyordu? Türk gazı mı? Türk gazı galiba. Türk gazı. Türk hattı. Neyse, onun üzerinden geçirmeye çalışıyorlar. Suriye'ye baktığınız zaman gene aynı durum. Irak'a baktığınız zaman gene aynı durum. Yemen'e baktığınız zaman İran'la olan problemler üzerinden gene aynı durum. Güney Kore, Kuzey Kore kısmı hariç. Kuzey Kore'de farklı bir durum var galiba. Orada da nükleer işte. Gene enerji. Tek bir meselemiz var. Gezegenin yok oluşunu. Yani gezegeni üzerinde yaşayan canlıların büyük bir ölçüde kendimize yalan söylemekten vazgeçip, Chris Hedges'in de bir makalesinde yazdığı gibi, süratle sağduyu ve bilimin öngördüğü şey. Venezuela'ya bakalım mesela. Venezuela'daki temel problem de petrol fiyatlarının bir anda aşağı çekilmesiyle ortaya çıkan boşluğun doldurulamaması. Zaten bu boşluk üzerine kurulmuştu. Petrol fiyatlarının üzerindeki artış üzerinden kurulmuş olan bir refahlık vardı. Şimdi o refah ortadan kaldırıldığı için insanlar sokaklarda birbirleriyle çatışma noktasında, gazetelerde de iç savaş mı geliyor acaba haberleriyle dolu. Evet, şimdi oradan da tabii savaş, iç ve uluslararası savaşa geçebiliriz. Özellikle şeyde ağır haberler var. Yani Afganistan'da Trump Afganistan'da savaşa devam edeceğini net bir şekilde açıkladı. Ve yani 4000 asker daha gönderme planında olduğunu söyledi. Hatta imzalamış olduğu bile söyleniyor. Afganistan'da sonu gelmeyen bir savaş devam ediyor. Ve sadece Haziran ayında Afganistan gibi Allah'ın unuttuğu neredeyse bir ülkede sefalet içinde insanların yaşadığı ve tek yaşama umudu olarak da uyuşturucu ticaretine sarıldıkları bir durum. 389 hava saldırısı gerçekleştirilmiş. 5 yıldaki en büyük oranmış. Bir aylık oran olarak. Yani gittikçe devam ediyor. Trump'ın üst düzey generalleri binlerce daha asker gönderilmesinin için bastırıyorlar. Bu arada da baş stratejisi olan Steve Bannon ve diğer yönetimden bazı kişiler de özelleştirip savaşı binlerce taşeron firmaya vermeye çalışıyorlardı. Steve Bannon gitti ve saldırmaya başlamış yazdığı yerde. Trump aleyhine yazmaya başlamış. İlginç bir durum var. Öte yandan Suriye'de durum çok karışık. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı grup, daha önceden de takip ettiğimiz ve rakamlar hakkındaki en net konuşan gruplardan bir tanesi. Çünkü Birleşmiş Milletler savaşın ikinci ya da üçüncü yılında olsa gerek saymayı bırakmıştı Suriye'deki ölü sayısını. Neyse, son 48 saatte, pazartesi gününden bahsediyor galiba, pazartesi ve salı günleri, son 48 saatte koalisyon uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında, Amerika Birleşik Devletleri'nin başında olan bu koalisyon güçlerinin düzenlediği saldırılarda 100'den fazla sivilin, ki bazı yerlerde 117'ye kadar yükseliyor bu rakam, öldürüldüğünü söylüyor. 100'den fazla öyle mi? Bendeki mesela geri kalmış bir hesap, sadece o düzinelerce deyip baktım, 32 sivil öldü. Voice of America'da yazıyor bu. Ama evet evet, yani benimki biraz daha eski zaten. Yani sadece bir mahallede diyor. Bunlardan en az 42'sinin ailelerin sığındığı binaları hedef alan pazartesi günkü hava saldırılarında öldüğü söyleniyor. Yani ailelerin sığındığı doğrudan binalar vurulmuş. Rakka'da oturanlar son iki günde ölen sivil sayısının 170'i aştığını söylüyorlarmış. 170 kişi öldürülmüş sivil. IŞİD'le mücadele koalisyonun Amerikalı komutanı Kor General Stephen Townsend de hava operasyonlarının arttığını doğrulamış ama bunun sivil ölümlerinde bir yükseliş olacağı anlamına gelmediğini söylemiş. Savaş alanlarındaki sivillerin hayatına koalisyon güçlerinden daha fazla önem veren bir ordu yoktur demiş. Evet, ama bu büyük ölçüde bunu söyleyen Maddox ama. Yalan zaten bu. Yani bunun hiçbir inandırıcılığı yok. Biz iyi olan tarafız ve savaş alanlarında masum insanlar da bunu çok iyi biliyorlar demiş. Evet, yani bu tarihin gördüğü en vahim yalanlardan biri gibi gözüküyor. Tabii net olarak söylenemez ama elimizdeki şeylerde. Sadece mesela Suriyeli bir gazeteci, Sound and Picture diye bir medya organından şey demiş. Ne doktor var Rakka'da, ne yiyecek var pazarlarda. Ve ne varsa buzdolabı diye, buzdolaplarında yiyecek diye ne varsa hepsi çürüdü, atmak zorunda kaldık çünkü elektrik kesintisi var. Aynı şey tabii Gazze'de de oluyor, 2 saatlik elektrikle. Dünyanın hali esas itibariyle bu şekildeyken biz iyileri korumak için dünya savaşını sürdürmeye kararlıyız. Çok acayip bir şey daha var. Şimdi bir de tabii Uzak Doğu'daki, kime göre Uzak Doğu olduğu da tartışılabilir ama Uzak Doğu'da da, yani Kore ile ilgili de bir başka haber daha geliyor. O da gayet tehlike verici. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kuzey Kore'nin nükleer programına, biraz önce sözünü ettiğin senin, destek olduğunu öne sürdüğü Rus ve Çin şirketlerine yaptırım kararı almış. Bu da çok ciddi sonuçları olabilecek bir şey, pek üzerinde durulmuyor ama. Zaten ambargo altında yok mu diye, yasa dışı yollardan mı destek olmuşlar? Öyle deniyor. Ya anlamadım ben de. Fakat 10 şirket ve 6 şahıs siz ambargolusunuz demişler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulamayı onaylamıştı Ağustos başında. Ama Çin bu son sözünü ettiğim hamlenin hemen ardından hızlı bir açıklama yapmış ve Amerika hatasını hızla düzeltse iyi olur demiş, derhal düzeltse. Bu da çok endişe verici bir şey çünkü Çin de çok büyük bir orduya sahip, büyük bir ülke. Ve Çin şirketlerini listeden çıkar diyor. Bir yandan tabii eşi, Donald Trump'ın eşi Ivanka giysileri, ayakkabıları, çantaları vesaire markalarını Çin'de ürettiriyor. Çin firmalarında yeni anlaşmalar yapıyor. Bir yandan da başka firmalara yaptırım uyguluyor. Acayip bir şey. Gerginlik artıyor. Ben oradan tekrardan Suriye'ye dönmek istiyorum. İlginç bir haber var. İki ülkeyle alakalı. Kuzey Kore ve Suriye ile alakalı. Reuters Birleşmiş Milletler raporuna dayandırdığı bir haberinde Kuzey Kore'den Suriye'ye kimyasal silah sevkiyatının Birleşmiş Milletler ülkeleri tarafından engellendiğini iddia etmiş. Böyle bir rapor ortaya çıkmış. Kim engellemiş? Birleşmiş Milletler'e dahil olan ülkeler. Birleşmiş Milletler'e dahil olmayan başka ülke var mı? Var mı? Yok yani, yanlış yazılmış galiba. Neyse, Birleşmiş Milletler raporuna dayandırılan habere göre Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar hakkında gizli bir rapor hazırlayan bağımsız Birleşmiş Milletler heyeti bu ülkeden Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'ne yapılmak üzere yola çıkan iki farklı sevkiyata el konulduğunu söylemiş. Yoldayken el konulmuş galiba. Heyet Kuzey Kore ile Suriye arasında yasaklı kimyasal silah, balistik füze ve konvansiyonel silah konusunda yürütüldüğü iddia edilen bir işbirliğini soruşturuyormuş. Evet, bir yandan böyle bir anlaşma varmış demek. Bir yandan da savaş ve terör durumları var ve Mad Dog Mattis'in açıklaması hakikaten insanı çileden çıkaracak kadar yalan. Ama yalanlar meselesi o kadar şey değil, yeni yalanlar da gelecek çünkü Donald Trump ilk yapacağı işlerden birinin zaten Afganistan'da savaşı durdurmak olduğunu 2016'daki seçim kampanyası sırasında söylemişti. O sözleri de çıkartmışlar. Çıkalım hemen Afganistan'dan. Eğittiğimiz Afganlar da öldürülüyor. Milyarlar harcıyoruz. Saçma sapan şeyler. Amerika'yı inşa edelim. Yeniden yapalım demiş idi. Ama şimdi öyle değil. Büyük yalanlar söyleniyor Afganistan'da galip geliyoruz diye, öyle bir şey de yok filan diye konuşuyordu. Şimdi yeni yalanlar söylemek zorunda kalacaklar herhalde, öyle anlaşılıyor. Zaten Washington Post gazetesi çok ilginç bir araştırma yapmış. Bir bu Google aramasıyla da doğruluyor. 200 gün o gibi bir şeydir iktidarda. Yani başkanlık yapıyor Donald J. Trump. 200 gün içinde 1000 yalan söylemiş. 1000 adet yalan söylemiş. Ya da doğruluğu son derece şüpheli olduğu şey söyleniyor. 1057 yalan saymış gazete Washington Post. Ve günde bu 4.90 küsura geliyor. 5 yalana geliyor. Bu sadece kamuoyuna söylenen yalanlar. Bir de evet, çocuklarına, eşine, arkadaşlarına söyledikleri yalanları da katarsanız işin içine rakam daha büyüyebilir. Çocuğu olmak da zor tabii. Evet, bu herhalde bu dünyanın en büyük yalan makinelerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de Afgan Savaşı, sonu gelmeyen Afgan Savaşı ile ilgili öyle. Irak'ta savaş haberlerine devam edecek olursak, Tel Afer'de iki bölge ele geçirildi ama kenti almanın haftalar sürebileceği, bu arada pek çok sivilin ve başka insanın da öleceği haberi var. Bağımsızlık referandumunun sonuçlarının da felaket olacağını da söylüyorlar. Yaklaştı referandum değil mi? Evet, ve vazgeçmeyeceğini söyledi. Ama başkan da olmayacağını söyledi. Yani şey, Barzani olacak diyor, demekte ısrar ediyor henüz, ama Amerika Birleşik Devletleri de felaket olur diyor. Son dakikada iptal mi edecekler yani? 25 Eylül değil miydi? Hiçbir şey belli değil. Rakka operasyonunda kaç kişi öldü demiştin sen? 8, 18 günde 170 diye de bir rakam görüyorum şimdi Deutsche Welle'de. O da olabilir. Sivil olarak. Belki yanlış okumuşumdur. En az 170 sivil diyor. Şimdi gördüm o haberi de. Öte yandan Boko Haram'ın çocuk canlı bombalarının arttığı haberi var. Dünyadan manzaralar 2017 yılında şu ana kadar 8 ayda 83 çocuk canlı bomba olarak kullanılmış. Büyük artış varmış. Bir de Nijerya'da da, Kuzeydoğu Nijerya'da da kadın militanların kendilerini kadın intihar bombalarının sayısında büyük artış var. Güney Afrika'da evlerinde vücut parçaları bulunan 4 kişinin de yamyamlık suçundan yargılanacağı haberi var. Durban kentinde sırtçan, çok fazla insanı yemiş olduğu söyleniyor. Karakolda sorgulanan sanık polise bir insan eli ve bacağı göstermiş. İnsan eti yemekten usandım diye polise teslim olunca açılmış. Böyle dayanamamış. Çok kargı verici gelişmeler var gerçekten. Yani hem iklim hem savaş ve şiddet. İspanya'da da terör sanıkları Muhammed Huli mesela, hep genç insanlar böyle yakalanmış. 15 kişi öldürüldü, 130'dan fazla insanın yaralandığı bu terör saldırısında dün mahkemeye çıktılar ve çok daha büyük saldırılar planlamakta olduklarını da söylemişler. Aralarında büyük tarihi eserleri de patlatmaktı diyorlar. Las Ramblas Caddesi'nde gerçekleşen araçlı saldırının 4 zanlısı çıkmıştı. Mesela Sagrada Familia Katedrali dahil birden fazla anıtı hedef alan çok daha büyük bir saldırıya hazırlanıyorduk demişler. Kian Delos Santos ismini duydunuz mu haberlerde? Hayır. Kian Delos Santos 17 yaşında bir öğrenciymiş. Lise öğrencisi galiba. Öldürülmüş. Neyde öldürülmüş? Duterte'nin bu uyuşturucuya karşı savaş için başlattığı operasyonlar sırasında öldürülen genç bir çocuk Filipinler'de. Sadece geçtiğimiz yıl 12.500 kişi hayatını kaybetmişti. Duterte'nin hepsini öldüreceğiz, yerin dibine gömeceğiz dediği bu uyuşturucuyla karşı savaşta. Evet, günde en az 32 diyor. Şimdi bu 17 yaşındaki çocuğun, yani Kian Delos Santos'un öldürülmesinin ardından ülke genelinde büyük protesto gösterileri yaşanmaktaymış. The Telegraph'ın haberi. İnsanlar sokaklara çıkmaya başlamışlar bu kan deryası için. Evet, olağanüstü halde devam ediyor bazı bölgelerinde. Çok iyi iş yapıyorsun, sen bu yolda devam et demişti Donald Trump da Nisan ayındaki konuşmalarında, telefon konuşmasında. Ondan önce de Donald Trump'a çeşitli ithamlarda bulunmuştu galiba. Evet. Donald Trump'a değil de Amerika Birleşik Devletleri'ne ve başkanlarına. Evet, o ithamlar çabuk unutuluyor. Unutuluyor, sen bu yolda devam et, öldür insanları demişti. Boris Johnson'ification diyorum ona. Boris Johnson'ification. Tam olarak dilim dönmüyor ama Türkiye'de de benzer olaylarla karşılaşmıştık ya, hatırlarsınız. Evet. İngiltereli Boris Johnson'ın çeşitli şiirleriyle beraber alay ettiği Cumhurbaşkanı'yla ardından gayet samimi pozlar vermesi ne kadar profesyonel bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor bu politika denilen şey. Evet, şimdi bir son derece parçalı bir politika manzarası var dünyada da maalesef. Türkiye'de de öyle. Yani bu bir yandan mesela İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü İstanbul'da yapımı süren metro hattının Beşiktaş istasyonundaki kazısında bulunan tarihi kalıntılara ilişkin olarak Türkiye dünya ve insanlık tarihi açısından da önemli dedi. İnsanlık tarihinden bahsediliyor. Çok, evet. Acayip değil mi? Evet, çok ilginç ve aynı zamanda bu 3000 maksimum 3500 yıl önceki bir şey. Öte yandan Hasankeyf'te 12.000 yıl öncesinin bütün Mezopotamya ve işte Orta Doğu'nun o bölgenin gördüğü bütün medeniyetlerden bahsediyoruz. Onların insanlık tarihi açısından bir önemi olup olmadığı, yani yapılar, eserler, mezarlar, iskeletler, aletler, medeniyetler açısından hiçbir önemi yok değil mi onun? Evet, 6500'de 3500 yılları, yok milattan önce 6500'de 3000 yılları arasında olduğu söyleniyor. Milattan önce 3500 galiba. 6500 diyenler var. Xinhua haber ajansında 6000 yıl olarak verilmiş. 6000 yıllık Neolitik kalıntılar, evet, İstanbul'un tamam, merkezinde bulundu denilmiş. Öbürü onun iki katı neredeyse, evet, ama ondan bahsedilmiyor. Peki bundan da bahsederiz. Bir de kaybımız var. Eski Dev Genç Genel Sekreteri Bülent Uluer hayatını kaybetti. 65 yaşındaydı. Ondan da 1952 yılında Kastamonu'da doğmuştu. Uzun bir mücadele vermişti. Ondan da bahsederiz daha sonra. Şimdi ara veriyoruz. Aradan sonra da Türkiye'nin dış ilişkilerinde de çok ciddi problem var. Özellikle Almanya ile ilişkilerinde büyük bir gerilim yaşıyor. Gerçi onu esas itibariyle Cengiz Aktar'la konuşacağız ama bir değinmekte yarar var. Bir saat, yani ikinci yarım saat içinde ilk o konuyla da başlayabiliriz. Açık Gazete. John Lee Hooker 100 yaşında olacaktı. 2001'de kaybetmeseydi kendisini. Blues, Amerika'nın 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en önemli blues şarkıcı, gitaristi ve şarkı yazarlarından biri, türkü çağırıyor ve Boogie Chillin' adlı şarkısını, Boogie Çocukları diye, ta 70 yıllık aslında 1948'den kalma bir şarkıydı bu. Türkü de demek mümkün. Valla annem beni gece sokağa çıkmama, bütün gece sokakta kalmama izin vermezdi. Ama anneme neye izin verip vermediği pek umurumda değildi doğrusu. Ben her durumda Boogie Woogie yapardım, dans ederdim diye giden bir şarkı. Yani babam da anneme söylerdi, bırak çocuğu Boogie Woogie yapsın derdi. Sonunda annem ikna etti. etti. Ben babama bağlı olarak bütün hayatımı boogie-woogie yaparak geçirdim ve geçireceğim diye hoş bir şarkı, çok tanınmış bir şarkı, 70 yıllık bir parça çalıyoruz Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Evet, şeylerden bahsederken, yangın ve iklim meselelerinden, bir Ayvalık'taki yangından da kısaca bahsedelim. Bir daha fırsatımız daha sonra Açık Yeşil'de olabilir ama yani son derece ciddi bir durum var. Şeytan sofrasına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ayvalık'taki tabiat parkını küle çeviren yangında sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söylemiş. Ama duruma el koymuşlar. Adı Şeytan Sofrası'nın adı bundan sonra Cennet Sofrası olacakmış. Niye? Şeytan Sofrası kötü bir isim mi? Hadi bakalım, göreceğiz. Bilemiyorum. Şeytan kısmından biraz huylanılıyor olabilir. Yani adını değiştirerek düzeltebiliyor muyuz onu? Ve aslında 15 hektar büyüklüğündeki alan, yani yaklaşık 12 futbol sahasındaki bir alanın kül olduğundan bahsediyordu. Ama Cumhuriyet Halk Partili Ahmet Akın da Şeytan Sofrası mevkiindeki tabiat parkı olduğunu, fakat yönetmelik uygulanmıyor. İlk başta 10 hektar dediler, sonra 15 hektara çıkardılar. Dün öğrendik ki 20 hektarın üzerinde alan yandık demiş. Bir de böyle doğru bilgilere ulaşmakta zorluk çekiliyor. Öyle bir durum var. Ondan da bahsedelim. Yani parsel parsel yanmış olacağı iddialar ortalıkta dolaşıyor. Muazzam fotoğrafları da var. Yukarıdan uçaktan çekilmiş, insanın yüreği yanıyor bu yangınla beraber. Bu cennet sofrası konusunda ciddi mi? Neyin ciddi, neyin gayri ciddi olduğunu anlamak mümkün değil bazı yetkililerden, ama ciddi olabilir çünkü kafayı tamamen bu şeyle isim koymakla, yeni isimler evet. Koymakla yani ben orayı görmüştüm, güzel bir yer, Şeytan Sofrası ismi verilen bir yer, ama biz ismini değiştireceğiz, Cennet Sofrası ismini vereceğiz, hemen toprak işlemine başlayın dedim. Birkaç sanatçı da tweet atmış, Veysel Hoca, buraya hemen ağaç dikersen biz de geleceğiz diye. Buyurun, toprak işlemi başladı. Bir metrekaresini dahi hiç kimseye tahsis etmeyeceğiz diyor. Ben orayı gördüğüm dediği yerde Türkiye'nin en büyük tabiat parkı olarak kabul edilen Şeytan Sofrası olarak ve biliniyor. Ormanlık alan. Orman ve Su İşleri Bakanı bir kere görmüştüm diyor. Adını değiştirerek hallederiz diyor. Gayri ciddi gibi görünüyor ama ne yapalım? Böyle zaten. Vergilerimiz onda. Vergilerimiz onda. Onun evet. Doğrusu yol, yön veriyor vergilerle beraber ne yapılacağını. Ciddiyet, gayri ciddiyet olsa da olmasa da. Evet. Bunun dışında bir de yangınlar devam ettiği gibi dünyanın çeşitli yerlerinde, Ayvalık başta olmak üzere şimdi söyleyebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'nin onayladığı yeni imar planıyla adaların nüfusu da 76 bine çıkacak. Nüfusu 5'e katlayacak İstanbul adaları. Planda kıyı kenar çizgisinin olmaması da adalarda kıyıların imara açılması tehlikesini doğuracak. Diğer bir risk de eğimli arazilerde kot farkından kaynaklanan bodrum katların emsal dışı bırakılması. Yani yeni bir rant alanından bahsediliyor. Adaların idam fermanı diye vermiş Hürriyet Gazetesi bunu. Hakikaten bunu daha önce de burada konuşma fırsatımız olmuştu. Adalar programı yapımcıları arkadaşlarımızla. Ömer Erbil de bugün yazmış şeyi Hürriyet'te. Bir de Zonguldak'ta da bu sefer sel var. Yani Türkiye'de çeşitli yerlerde etkili şey oldu. Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi ölmüş. 6 yaralı var. Zonguldak'ta da araçlarına zor ulaşmış bazı vatandaşlar. Caddede park ettikleri, bıraktıkları yüzerek gitmişler. Fotoğrafı var Habertürk'te. Gördün mü bunu? Evet, internet sitesinde de var. Çok acayip. Gece bastıran yağış caddeleri göle çevirdi deniyor. Mevsimlik bir işçi olduğu söyleniyor fotoğraftaki kişinin de. Bir diğer sel haberi ise Bartın'ın Kurucaşile ilçesinden geliyor. 2 saat boyunca etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dereler taşmış. 20 dükkan sular altında kalmış. Yol ulaşıma kapanmış. Bir köy evinde mahsur kalan aileyi kurtarma çalışmaları da uzun süre devam etmiş. Bir saatte metrekareye 90 kilogram yağış düşmüş. Bir saatte. Ve bunların şeyi mi tartışıyoruz şimdi? bu olayların, hava olaylarının iklim bozulmasından, iklim çöküşünden bağımsız, yani tek tek ayrı ayrı ele alınması gerektiğini mi tartışıyoruz? Böyle yorumlar da durmadan yapılıyor tabii. Evet, felaketler gelir, ardından ismini değiştirirsiniz, olur biter. Kuruca Şile yerine Cennet Şile dersiniz, yeni bir yer elde edersiniz. Tarihi varsa artık kalır elinizde ya da cebinizde, bilmiyorum. Sulca Şile yaparsınız, Kuruca Şile'yi, ama o da olmaz, sel evet. Olur o, değil mi? Evet, böyle. Peki, şeyden bahsedelim, dış ilişkilerden de bahsedecektik. Biraz ondan şey yapalım. Erdoğan'ın Avrupa Birliği ülkelerindeki karşıtlarını susturma girişimi Berlin'de katkısıyla şimdilik sonuçsuz kaldı diyor, bir yorum var. Deutsche Welle'den. Deutsche Welle'nin editörü Jens Thurau, Erdoğan'ın anladığı dil başlığıyla bir yorum yapmış ve bir politikacı bir diğerinin paranoyak olduğunu söylerse buna düpedüz terbiyesizlik denir. Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Martin Schulz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aynı yakıştırma yaparsa gerçeğe oldukça yaklaşmış sayılacak diye sertleşen bir dil ve yorumlar var. Berlin'de Erdoğan'ın ailesine yaptırım çağrısı gelmiş. Bir milletvekili tarafından yapılmış. Evet, Hristiyan Demokrat Birlik CDU üyesi Roderich Kiesewetter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yönelik yaptırımlar uygulansın demiş. Yurt dışındaki mal varlığını dondurmamızın mümkün olduğunu düşünüyorum demiş. Berlin merkezli bir radyo kanalına demeç vermiş. Eğer Avrupalılar Türkiye'de tatil yapmazsa ülkede ciddi bir gelir sorunu yaşanır şeklinde konuşmuş. Türkiye orta vadede NATO'ya veda edebilir demiş. Sigmar Gabriel'in başka açıklamaları da vardı. Tüm Avrupa'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a muhalif çoğunluktaki demokratik zihniyetli Türkleri desteklemesi gerektiğini söylemiş. Seçim kampanyası sırasında Gabriel, ülkenin yarıdan fazlasını demokratik zihniyetteki insanların oluşturduğunu belirtmiş ve Erdoğan'ı desteklemediler kanınca Türkiye'de birçok insan Avrupa ve Almanya'nın Türkiye'de demokrasiyi desteklemesini ve çaresizlik içinde seyirci kalmasını istemiyor demiş. Evet, demokrat çoğunluğu desteklemeliyiz diyor. Mal varlığı dondurulsun deniyor filan. Bir de bu var. Seçimler de yaklaşıyor Almanya'da. Evet, buna devam edeceğiz. Cengiz Aktar'la konuşacağız. Bu arada önemli bir başka gelişme de Memur Sen'in 20 milyon kişiyi daha yoksullaştıracak toplu sözleşmenin altına imza attığı yolundaki haber. Tırnak içinde helal sefaleti diye verilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nden Mustafa Çakır'ın imzasıyla yayınlanan manşet haberi bugünkü. Hükümetle Memur Sen 3 milyon 200 bin memurla 1 milyon 900 bin memur emeklisini kapsayan, yani 5 milyonu aşkın sayıda insanı kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde 2018 için %4+3,5, 2019 için de %4+5 zamda anlaşmış. 2015'teki sözleşmenin altında bir rakama imza atmayacağını söyleyen Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu açıklamadan 7 saat sonra sık yarım puanlık artışa razı olmuş. Burada bir tuhaflık var. Bu başlıktaki, manşet başlığındaki helal kelimesi, tırnak içindeki neden? Çünkü şöyle, Mustafa Çakır'ın haberinde hükümetle yandaş Memur Sen diyor, memurlar ve memur emeklilerini enflasyona ezdirecek kararı imzalarken yıllardır kadro bekleyen 4B'li sözleşmeli ve 4C'li geçici personel yine hayal kırıklığına uğradı. Memur Sen yemekhanelerde helal gıda sertifikalı ürün kullanılması ve hac izni verilmesi taleplerinde ise başarılı olmuş. Tabii kamu emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK bir açıklama yapmış, tepki göstermiş ve Türkiye Kamu Sen'de AKP ve Yandaş Konfederasyon yönetimi gece yarısı yeni bir satış sözleşmesine imza atmıştır deniyor. Bu KESK, Türkiye Kamu Sen Başkanı İsmail Koncuk da imza atılırken resimleri görün, ikisi ayakta, diğerleri oturuyor, protesto edercesine, protesto edecekseniz imza atmayacaksınız demiş. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcılarından Aykut Erdoğdu da ortada bir zam yok demiş. 2003'ten itibaren açıklanan enflasyon ve büyüme oranları birlikte hesaplanınca aslında maaşların 7.13 katına çıkması gerektiğini belirtmiş. Bu rakamlara göre 2018 yılının ikinci döneminde en düşük memur maaşı 2929 TL'ye çıkıyormuş. En düşük memur emeklisi maaşı ise 1945 TL olacakmış. Böyle bir ciddi problem var burada da. Evrensel Gazetesi de manşetten sefalet zammına ortak oldular diyor. Ve hüsranla bitti diyor. Hükümet ve yetkili konfederasyon memur sen yine sefalet zammında anlaştı. Yapılan görüşmeler sonunda %4'e imza atıldı demiş. Bütün bunların sorumlularından bazılarının komünistler ve solcular olduğunu biliyor musun? Öyle demişler, evet. Kim demiş? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başka açıklamaları da var. Evet. Biraz ona geçelim istersen. Dün yaptığı açıklamaları da vardı. Komünistler konusuna mı geçelim? Evet. İstemez üççüler. Komünist mi, komünist mü? Komünist. O ile yazılıyor. Çünkü bazı yerlerde İ ile yazıldığı da görülüyor. En son Aydınlık Gazetesi'nden bir yazar komünist diye nitelendirmiş manifesto, komünist manifestonun yazarı Stalin'i. Bununla alakalı da epey bir tartışma kopmuştu, komünist mi komünist mi diye. Komünist manifestonun yazarı Stalin değil yalnız. Marx ama öyle Engels yazmış. Evet. Öyle yazmış. Yanlış biliyor herhalde. Bilmiyorum, belki de komünist iyi ile yazıldığı için ondan ötürü oluyor olabilir. Neyse, buldum haberi. Komünistler komünistler demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. İnşaat sürecinde çok sayıda ağacın kesildiği 3. havalimanı projesine yöneltilen eleştirilere tepki göstermiş. Yanlarına havaalanı geliyor, havalimanı geliyor. Bazıları havalimanı istemez yükledi. Yıllarca havalimanı dendi. Bunlar istemez yükledi. Kim bunlar? Komünistler, komünistler diyen Erdoğan sözlerin devamında bu komünistler, bu sol görüşlüler hiçbir zaman vatansever değildir. Bu tür hizmetleri verdiğiniz zaman çılgına dönüyorlar ifadelerini kullanmış. Evet, şimdi bu bizim nesil için gerçekten zorlu bir dejavü olayları. Çünkü Demokrat Parti'nin seçimleri kazandıktan sonra hatırladığım, benim naçizane hatırladığım 1956, yani 50 seçimlerinden sonra başlayan ve 56'daki seçimlerde de devam eden bu komünistler Moskova'ya şeyi zaman zaman azalmakla beraber devam ediyor anladığım kadarıyla. Moskova'ya mı? Şimdi Moskova buraya geliyor. S-400 füzeleriyle alakalı anlaşmalar da sağlanmış olduğuna dair çeşitli analizler yapılıyor. Ama onlar da komünizmi bıraktı. Nasıl? Kızıl Yıldız var hala şeylerin, S-400'leri taşıyan kamyonların üzerinde, fotoğraflarında. O Kızıl Yıldız ne manaya geliyor? Eski bir anı o. Bir yanına bir tane de ay koyarsınız. Ay, evet. Kızıl Yıldız. O zaman olur yani. Bu sol yani, görüşler, yalnız komünistler de değil. Sosyal demokratlar da herhalde. Ama ne farkı var diye dinleyen ve düşünenler de olabilir. O, öte yandan zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü sırasında çekilen atletli fotoğrafıyla ilgili olarak sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi, arada sırada karavanda oturuyor, atletle bir yemek yiyor. Bu benim vatandaşıma hakarettir. Bir gazete başlık atmış, vatandaş filanca diye. Benim vatandaşım ana muhalefetin başında olacak, çağıracak gazeteciyi, gel benim fotoğrafımı çek, Atatürk'ü atletle görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu diye devam etmiş. Bu şeydeki bir kitaptan, ilginç ve hoş bir fotoğraftı aslında bence. Dinleyicilerimizin de görmüş olanları paylaşacak mı bilmiyorum bu fikrimi, ama yani 432 kilometre, yüz binlerce adım, 209 kare adıyla adalet yürüyüşü Kılıçdaroğlu'ndan özel fotoğraflarla kitap olmuştu. Bu fotoğrafı da çeken Selahattin Sönmez. Evet, Selahattin Sönmez değil mi? Evet, o şey yapmış. Hürriyet gazetesi foto muhabiri. Ama öyle beğenmemiş onu Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Öyle bir durum var. Bu sol görüşler vatansever değildir diye. dejavü çalmak lazım herhalde. Yani ben bunu daha önce yaşamıştım doğrusu. Öte yandan bir başka çok can acıtıcı haber devam ediyor. Her gün takip etmeye çalıştığımız bir şey. Açlık grevinin 167. günü geride kaldı. 168. gün. Açlık grevinde Nuriye Gülmen'le Semih Özakçı'nın avukatları ikilinin doktorlar tarafından zorla beslenmeyle tehdit edildiğini söylemişler. Bu da yeni, beklenebilen bir şeydi ama Gülmen kendime geldiğim an o serumu yine çıkarıp atacağım diye duruma tepki gösteriyormuş. Günde 7 saat olan görüş süresi 2 saate düşürülmüştü. Gülmen ve Özakçı'yı ziyaret eden avukat Ayşegül Çağatay da en az 6-7 litre sıvı tüketmek zorundalar. Şişeleri kaldırmaları bile çok zor diye can yakıcı açıklamalar var. Türkiye'nin sık sık gündemine gelen bir durum bu. 2000'de de vardı açlık grevleri, ölüm oruçları. Daha sonra da vardı, önce de vardı. Nuriye'nin ışıktan rahatsızlığı arttığı için doktorlardan biri Türkiye'ye camınıza karartma perde yaptıracağız demiş ama böyle bir şey yok. Derilerde dökülmeler var, böyle detaylar. Çok inceldi derileri ve kuruyor. Her gün duş almaları gerekiyor, yatak yaraları oluşuyor. Kitaplarla ilgili sorunlar var filan demiş. Böyle bir şey. Devam ediyor Aydın Engin. Ölme çocuk diye bir kez daha yazı yazmıştı. Ama devam ediyor. Anlaşıldığı kadarıyla. Evet, peki. Birazdan Cengiz Aktar'la beraber şeyi konuşacağız. Almanya'nın İçişleri Bakanlığı da Merkel'in Interpol suçlamasının kabul edilemez dediğini de ekleyelim. Merkel, Erdoğan'ın böyle bir şey yapması kabul edilemez demişti. İçişleri Bakanlığı da Merkel'in böyle bir şey yapması kabul edilemez demiş. Almanya ile Türkiye hattında kuvvetli bir gerginlik var ve Almanya'dan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti ile belediyeyi zora sokacak bir kararı var. Bugün Cumhuriyet'te var ve Avrupa Yatırım Bankası kredilerine fren, daha önce konuşmuştuk Aktar'la bunu zaten, böyle bir ihtimal olduğunu da. Yani şimdi bunun üzerinde konuşacağız. Cengiz Aktar'dan sonra bir konuğumuz olacak. Uzun yıllar gazetecilik yapmış olan Mirgün Cabas'ın Can Yayınları'ndan çıkan bir inceleme kitabı üzerinde eski Türkiye'nin son yılı diye 2001 yılını içeren kitabını, inceleme kitabı üzerinde konuşup yeni Türkiye ile eski Türkiye kıyaslamaları yapmaya çalışacağız. Bunu da bildirelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Her şey yolunda değil mi? Evet, mükemmel. Mükemmel. Daha iyi olacak inşallah. Daha da iyi olacağını bekliyoruz. Evet. Şeyi söyleyelim, özellikle uzun zaman çeşitli programlarımızda da konuştuğumuz bu Türkiye ile dış politika, özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleriyle, hatta birliğin kendisiyle de gittikçe gerginleşen ilişkilerin bir genel şeyini yapalım. Son noktaya doğru hızla gidiyor gibi. Evet Ömer, yani bu şimdi artık bu herhangi bir Avrupa Birliği meselesi olmaktan çıktı. Herhangi bir Almanya meselesi olmaktan da çıktı. Bunlar ikisi de, yani bu iki ikiliyle diyelim, ilişkiler krize doğru. Hatta evet, belki krizin içindeyiz. Yani artık Türkiye'nin nur topu gibi bir Avrupa Birliği krizi var ve nur topu gibi bir Almanya krizi var. Evet. Ya bu yeni. Yani şimdi irili ufaklı hep inişli çıkışlı efendim, atışmalar, şunlar bunlar falan vardı. Şimdi bütün bunlar birikti. Yılın ikinci yarısında, yani 2017 yılının ikinci yarısında açık krize doğru giden bir hal aldı. Bu tabii Türkiye'ye çok pahalıya patlayacak bir şey. Adını koyalım şimdiden, yani hem Almanya hem Avrupa Birliği, ki bunlar birbirine ilişkili. İstersen Avrupa Birliği ile başlayalım. Şimdi bir hatırlarsınız, Şubat 2017'de Malta dönem başkanlığının başkanlığı esnasında bir La Valletta toplantısı olmuştu. Bu bir enformel bir devlet ve hükümet başkanları toplantısıydı. Ve oradan Malta'da, evet. Evet, Malta'da pek üstünde durulmayan bir karar değil tabii, enformel olduğu için bir bilgi geldi. Yani Türkiye ile alakalı ve Johannes Hahn, yani genişlemeden sorumlu komisyon üyesi, Avusturyalı Hristiyan Demokrat Johannes Hahn, o toplantıda artık Türkiye ile olan ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiği yolu bir takım beyanlarda bulundu. Buna mukabil Avusturya o toplantıda müzakerelerin durdurulmasını talep etti. Diğer ülkeler, geriye kalan üye ülkeler ise şimdilik böyle bir karar almamıza gerek yok dediler. Bütün bu hercümerç geçen yıl Kasım ayında Avrupa Parlamentosu'nun müzakerelerin askıya alınması yolunu tavsiyesi üzerine geldi. Bu arada 16 Nisan'da yani hem Avrupa Parlamentosu hem Avrupa Birliği Konseyi'nin La Valletta toplantısı sonrasında 16 Nisan referandumu geldi ve 16 Nisan referandumu öncesi ve sonrasında verilen mesajlar neredeyse bütün Avrupa kurumları ve üye devletlerden, siz böyle bir anayasayla Avrupa Birliği'ne üye miye olamazsınız. Avrupa Parlamentosu da kararında, yeni bir karar aldı Nisan'da, Mayıs'ta. O da bu parlamento bu referandum kararı uygulamaya girerse Kasım ayında almış bulunduğumuz müzakerelerin askıya alınması kararının hayata geçmesini bir kez daha tavsiye ediyoruz dediler. Şimdi bu başında da söylediğim gibi giderek üst üste biniyor. Bütün bu işte tavsiye kararları, demeçler, beyanlar falan. Eskiden sadece sol gruplar, yani mesela Almanya'nın Die Linke'si veya Avrupa Parlamentosu'ndaki sol komünist grup Türkiye'nin artık müzakere etmemesi gerektiğini, bir de aşırı sağ söylerdi. Şimdi artık ayağa düştü, öyle diyelim. Yani bütün merkez partiler Türkiye ile olan müzakerelerin durdurulmasını ve Türkiye'nin artık üye olmaya ehil bir ülke olmadığı söylen hale geldiler ve bir çok yeni bir beyan var, onu hatırlatayım. Bu Alexander Graf zu Landorf, FDP'li Alman Avrupa parlamenteri, yani Freie Demokrat, Hür Demokratlardan, ki Türkiye'nin en yakın dostlarından biriydi Avrupa Parlamentosu'nda, acilen durdurulması gerekiyor diye bir demeç verdi evvelsi gün, pazartesi günü. Şimdi yani iş buralara gelmiş durumda. Artık Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi savunan hakikaten bir iki tane yani Ankara'yla çok sıkı ilişkiler içerisinde olan bir iki aklı evvelin dışında kimse kalmadı. Şimdi bu Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği meselesi çok dallı budaklı bir mesele. Geçen programlarda da konuştuk. Bir kere 4,5 milyar avroluk bir hibe var biliyorsunuz 2014-2020 yılları arasında. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi var. Ve tabii Türkiye'nin müzakere eden ülke vasfıyla aldığı krediler var. Ve tabii statüsü var. Yani müzakere eden aday ülke. Negotiating candidate country. Yani bu özel bir statü bu. Evet. Herhangi bir hukuki bir formül. Bu sayede aldığı çok ucuz krediler var Türkiye'nin. Bunu geçen programda da söyledim ama tekrar etmekte daima fayda var. Çünkü bu abuk subuk projelerin finansmanı için bu paralara ihtiyaç var. Tabii bu paralar artık giderek gelmez hale geldi ve eğer müzakere eden aday statüsü yıl sonuna doğru gözden geçirilir ve Türkiye sıradan bir üçüncü ülke statüsüne indirgenirse mesela Belarus falan gibi veya Mısır gibi o zaman bu öncelikli krediler ve müstakbel üyeliğin getirdiği her türlü avantajı kaybeden bir ülke haline gelecek. Burada Avrupa Yatırım Bankası kredileri var, EBRD kredileri var, Dünya Bankası kredileri var. Çünkü müstakbel üyelere verilen çok, yani Avrupa Birliği ile Dünya Bankası ve IMF arasında özel anlaşmalar var. Müzakere eden ülkelere, yani müstakbel üyelere daha farklı davranıyor bu uluslararası mali kuruluşlar, yani IMF ve Dünya Bankası. Bütün bu ayrıcalıklar kaybedilmek üzere. Yani kaybedildi dahi diyebiliriz. Çünkü yani Türkiye'de Avrupa Birliği konusunda ve Avrupa ülkeleriyle atışma konusunda ve genel batısızlaşma konusunda bir değişiklik olmayacağı için trend bu yönde, eğilim bu yönde herhalde yıl sonuna doğru büyük bir krize doğru gidiyor. Şimdi bu Gümrük Birliği meselesi fevkalade önemli ve başında dediğim gibi Avrupa Birliği ile Almanya krizleri aslında birbirini besleyen krizler. Yani Almanya ile olan ikili anlaşmazlıklar doğrudan doğruya Avrupa Birliği'ne yansıyor. Avrupa Birliği konusunda atılmayan adımlar veya atılan geri adımlar ise tabii haliyle Almanya ile ve diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle olan ilişkilere de yansıyor. Şimdi Gümrük Birliği konusunda benim ta yani yıllardır söylediğim gibi bunun revizyonu çok önemliydi. Ama bunun revizyonu maalesef gerçekleşmeyecek dedim birkaç kez hatırlarsınız. Evet. Maalesef. Herhalde Merkel geçen hafta içinde son noktayı koydu. Böyle bir önceliğimiz yok dedi, kestirip attı. Yani bunun 24 Eylül'deki Alman seçimleriyle falan da bir alakası yok. Yani Gümrük Birliği özü itibariyle üye olacak bir ülkeyle yapılır zaten. Üye olmayacak bir ülkeyle de serbest ticaret anlaşması yapılır nokta. Yani bunun bir daha lamıcımı yok. Dolayısıyla burada adı artık konmuş durumda. Yani gümrük tabii bu Türkiye'nin reel sektörünü yani Türk ekonomisini silkeler. Yani bunu yıllardır söylüyorum zaten ve iş oraya doğru hızla maalesef gidiyor. Şimdilik daha reel dünya bayram rehavetinde olduğu için sürekli daha işin vahametinin farkında değil ama hakikaten bu genel kriz hali yani Avrupa Birliği'nden tamamen kopma ve Almanya ile ki Türkiye'nin bir numaralı partneri olan Almanya ile süren bu yani sürekli kriz hali herhalde çok pahalı yapar. Evet, ben de bir izninle bir ufak parantez açayım buradan Almanya'ya geçerken. Yani Almanya'dan bu Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı bu haberde ama Deutsche Welle'de falan da görebiliyoruz. Almanya'dan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini de belediyeleri de zora sokacak bir karar adı altında Avrupa Yatırım Bankası kredilerinin mercek altına alınması ve ikili ilişki... Efendim? Az önce söyledim ya, Avrupa Yatırım Bankası. Evet, evet, evet. Yani burada çünkü şey çok etkisi olacak diyor. Yani Avrupa Yatırım Bankası kredilerine fren verilince yüzlerce milyon liralık avroluk kesinti için girişimde bulunuyorlar. Ve bu tabii Türkiye artık farklı bir bakışla değerlendirilecek demiş Deutsche Welle'ye konuşan Alman yetkililer. Şimdi farklı bakış işte demin anlattığım konu. Farklı bakış şu, yani müzakere eden aday ülke başka, herhangi bir üçüncü ülke Avrupa Yatırım Bankası kredisini alan ülke başka. Bir kere kredi koşulları aynı değil. Evet. Çok daha ucuza kredi, yani neredeyse sıfıra para veriliyor ve uzun vadeli olduğu için o bir nevi hibe haline dönüşüyor zaman içerisinde. Bu ayrıcalıktan mahrum kalacak tabii Türkiye. Evet, ve ikili ilişkilerdeki kredi garantilerine de üst sınır çok belirlenmesi gibi önemli, evet, bir karar. Almanya ilişkilerine bakacak olursak gene bu bağlamda burada da böyle biriken bir sorun var. Şimdi madem ihracat kredilerinden başladım, ikili ihracat kredilerinden, işte büyük ihracatçı ülkelerin, mesela Fransa'da böyledir, İngiltere'de böyledir, bu ülkelerin ihracatçılarına verdikleri ihracat garantileri vardır. Yani herhangi bir üçüncü ülkede yaptıkları projelerde veya sattıkları mallarda devletten bir ihracat garantisi alırlar. Yani parası geri ödenmezse bir şekilde o parayı devletten tahsil edebilir, hepsini olmasa da. Şimdi Almanya bu ihracat kredileri garantileri konusunda bir geri adım attı iki hafta önce. Ve Türkiye'ye giden kredileri artık eskisi gibi kredilere aynı muameleyi yapmayacağını açıkladı. Ondan sonra bu silah satışlarıyla ilgili özellikle Bundestag'da epey bir çatlak ses duyulmaya başlandı. Ve tabii Avrupa Birliği üzerinden, yani Avrupa Birliği kaynakları üzerinden gidecek olan paralara ve demin dediğim gibi Gümrük Birliği konusunda çatlak sesin ötesinde niyet, yani hayır demeye başladı Almanya. Tabii bunun yanında bir dolu da siyasi mesele var. Yani sadece iki tane tutuklu, meşhur iki tane tutuklu Alman var. Bir tanesi insan hakları aktivisti, diğeri gazeteci Deniz Rücel, evet, öbürü de Peter Stoltenberg. Yalnız onun dışında tabii bir dolu sayısı tam olarak belli değil, çifte vatandaş var tutuklu olan. Evet, onlar var. Bir de son olarak Doğan Akhanlı'nın da otelinde apar topar meselesi var. Evet, yani Doğan Alman vatandaşı o da. Tam bir kepazelik. Bu Interpol'ün suistimalini bile, Interpol suistimal edilmemelidir dedi Almanya hükümeti. Yalnız sadece Almanya hükümeti değil, Avrupa Birliği de aynı şeyi tekrar etti Brüksel. Yani Interpol suistimal edilmemelidir derdendi. Bu Akhanlı meselesi aslında bir iceberg'in görünen parçası, yüzü. Çok ciddi sorunlar var. Özellikle bu çifte vatandaşlarla ilgili. Ve herhalde bu meseleler yani görülür bir zaman diliminde kolay kolay halledilemeyecek gibi duruyor. Şimdi Adalet Bakanı Maas ve Dışişleri Bakanı Gabriel'in yazdıkları bir ortak makale var. Bugün basında var. Açıkça Avrupa'daki rejimin demokrasinin altına uyduğu ve demokrasi için bir zehir olduğu gözlemini dile getiriyorlar yazıda. Ve en önemlisi de Almanya'daki Türkleri ve Almanya'yı bu gidişattan korumak niyetinde olduklarını söylüyorlar. Camilere ve derneklere daha sıkı denetim gelecek herhalde. Ve tabii bu seçimde AKP'nin Almanya şubesi olan parti ne yapacak ve bu oy vermeyin çağrısının sonuçları ne olacak? Bunları yani bir ay içerisinde göreceğiz. Yalnız şu var, herhalde bu başından beri söylediğimiz ve altını çizdiğimiz bir mesele hatırlayacaksınız. Şimdi bu itiş kakış, Almanya ile başlayan bu itiş kakış herhalde Avrupa'daki Türkiyelilerin çok başına artık. Yani bu bunun bir diye buna min koyalım çünkü yani orada yabancı düşmanlığı başına almış almış yürümüş vaziyette bütün bu olumsuz gelişmeler herhalde daha da sorunlu bir yani insanların hayatlarını ilgilendiren birebir orada yaşayanların hayatlarını ilgilendiren bir mesele haline dönüşmekte kanaatimce ve Avusturya'da başladı zaten bu. Yani karar verin, Avusturyalı mı olacaksınız, Alman Türkiye'li mi olacaksınız, bir pasaport harekatı başladı orada ve gelen bilgilere göre tabii büyük çoğunluğu oradaki Türkiyelilerin Avusturya vatandaşlığını tercih ediyormuş. Yani hali fülmelalimiz aşağı yukarı bu 1959'dan veya 1963'ten itibaren alırsak yani zamana yayarsak ve Türkiye'nin Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkileri ve genelde Batı ile olan ilişkileri bağlamında ve çerçevesinde bakacak olursak çok ciddi bir kriz olarak duruyorlar. Yani bu herhangi bir yani başka bir dönemle karşılaştırılabilecek bir şey değil. Hatta kimileri şu gözlemi yapıyor. Yani Atatürk Türkiye'si Batı'yla savaşırken yani Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında dahi ilişkiler bu kadar kötü olmamıştı diyenler var. Buna da bir konu gerekiyor. Bu benim her zaman altını çizdiğim ve üstünde durduğum genel batısızlaşmanın veya batısızlaştırılmanın bir parçası kanaatimce. Tabii bu sadece sosyolojik veya tarihi sosyolojik bir okuma değil. Aynı zamanda başından beri altını çizmeye çalıştığım ve hatırlatmaya çalıştığım gibi çok büyük ekonomik nedenleri olacak bir gidişat. Cengiz Bey, ben çok ufak bir rakam hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. Siz bu Avusturya'daki çifte vatandaşların böyle bir seçim karşısında Avusturya'yı seçeceklerini söyledikten sonra aklıma geldi. Baktım, Avusturya genelindeki referandum sonuçları, geçtiğimiz başkanlık sistemi referandum sonuçlarının oranları evet %73.2, hayır %26.8'miş. Almanya'daki durum da %63 evet, %36.93 de hayırmış efendim. Durum böyle yani. Yani bu paradoks olağanüstüdür zaten ve yeni de değildir. Bütün Batı Avrupa ülkelerinde AKP'ye oy atanlar eğer çifte vatandaş ve oy kullanma hakları varsa sol partiye oy atanlar. Yeşilleri vesaire evet. Evet, ilginç bir şey de yani. Ya bunun ideolojiyle falan alakası yok. Tamamen çıkar meselesi. Pragmatizm. Yani pragmatizm evet. Göçmenleri savundukları için o kadar yani. Peki ben de son bir artık süreyi bitirmek üzereyiz ama şeyden bir şey sormak istiyorum. Alman Federal Meclisi'nin Bundestag'ın Hristiyan Demokrat CDU üyesi Roderich Kiesewetter de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine yönelik yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar uygulanmasını önermiş. Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışındaki mal varlığını dondurmamızı mümkün olduğunu düşünüyorum demiş. Bir Berlin'de bir radyo kanalına demeç vermiş. Peki Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışında mal varlığı mı var ki böyle diyor? Vallahi ben de yani bunu anlamakta büyük zorluk çekiyorum. Benim aklıma hiç gelmemişti yani, bu soru. Bu başlı başına bir program konusu olur. Evet, ayrıca. Çok anlamakta bir zorluk çekiyorum. Ama tabii heyecanla hediyemi bekliyorum. Deutschland über alles falan mı çalacağınızı? Yok canım, bu kadar da değil. Olur mu? Yani, öyle şey olur mu? Şey. Eğer kabul edersen küçük hediyemiz şey olacak. Savaştan bir döneminden kalma bir şarkıcı. Vera Lynn, İngiliz şarkıcı. Ha. Auf Wiedersehen, sweetheart söylüyor. Auf Wiedersehen, tamam işte. Elveda sevgilim, eğer beğenirsen, beğensenin de beğenmesen de mezarımda bu çalınacak demişti Vera Lynn. Ben de bunu uygun gördüm. Bundan daha güzel bir hediye olamaz. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve birazdan bir ara vereceğiz. Aradan sonra da biraz önce duyurusunu da yapmaya çalıştığım gibi gazeteci Mirgün Cabas'la yeni yayımlanan Can Yayınları'ndan inceleme kitabı 2001 Eski Türkiye'nin Son Yılı üzerinde kıyaslamalı bir konuşma yapacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete'de Mirgün Cabas'la birlikteyiz. 2001 Eski Türkiye'nin Son Yılı adlı kitabı yeni yayımlandı denebilir. Birkaç hafta oldu. Can Yayınları'ndan birinci emek kitabı ve son Eski Türkiye'nin Son Yılı 2001 üzerine yapılmış ayrıntılı bir çalışma var. Hoş geldin Mirgün. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, genellikle arada bir çok eskiden ben konuk oluyordum. Evet. Sizin arada. Çevre meselelerini, iklim konusunu özellikle çok konuşmuştuk sizinle diye hatırlıyorum. Savaş barış meselelerini de Irak. Konuşmuştuk Irak zamanında tabii. Zamanında da. Evet. Neyse, şimdi epey değişti günler. Evet. Epey değişti dediniz, 2 sene önceydi galiba. 2015 Ağustos ayında en son oradaydınız. Evet. 2 sene içerisinde neler dakikada, değişti? 5 dakikada değişir işler. Evet, Türkiye çok şaşırdı. Yani bu tam denk gelen bir tesadüf var, onunla başlayalım. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu komünistler, bu sol görüşler vatansever değildir. şeklindeki açıklaması ve bütün kitabın aslında bir özetini bize veriyor olabilir. Çünkü böyle değildi. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra bir süre böyle bir bu söylemden uzak kalmış olduğumuzu hatırlıyorum. Ondan önce halbuki bütün yazdıklarında bu incelemede ortaya çıkıyor. Sürekli bir seviye kaybı oldu bu söylemde filan var ama sonra bir ara böyle bir yükselme dönemi gibi olur gibi geldi. Sonra tekrar şimdi buralarda. Seviye kaybı bir yana, bir yandan da çemberi değiştirme, yani hedeflediği çemberin odağını değiştirme gibi bir durum yaşıyoruz. 2001 yılında parti kurulmadan önce işte ne kadar kucaklayıcı olacaklarını, ne kadar geniş bir tabana yayılacaklarını, işte laiklerden muhafazakarlara, işte ortadakilerden sağdakilere, soldakilere kadar herkesi kucaklamak istediklerine dair şeyler söylüyorlardı. Ama bir yandan da aslına bakarsanız yani su akmış yolunu bulmuş gibi geliyor bana. Çünkü o zaman da bu lafları söyleyen hep Abdullah Gül'müş. Yani Recep Tayyip Erdoğan çeşitli vesilelerle bu özellikle Gül'ün sözcülüğünü yaptığı doğrultunun dışına çıkıyor. Gül hemen üzerine bir düzeltme, bir istikamet doğrultma açıklaması yapıyor. O partiyi, kurulmakta olan partiyi tekrar rayına sokuyormuş. Çoğulcu demokratikleşme anlamında. Evet, bu vaatleri. Değil mi? Evet. Doğru bu. Çok ilginç aslında. Zaten kitabın bazı yerlerinde de bu farklılıklara da giriliyor. Yani şimdi 30 noktadan ele alınıp bir basın medya taraması daha doğrusu yapılarak geliyor. Bazı şeyler işte anayasa kitapçının havada uçuşmasıyla kriz, ondan sonra 2001 krizi, arkasından da Kemal Derviş'in kurtarıcı olarak gelmesi ile başlayan bir süreçte 31 kısım tekmili birden demişsin. Hı hı. 32'ye tamamlayamadık. Ya da daha doğrusu yazarken, yani arka kapağı yazarken fark ettim ki 31 bölüm olmuş. Evet. 31 kısım tekmili birden dedik. Evet, genelde 32'dir. Evet. Ama bir de son söz yazarak bitiriyoruz. Şimdi peki çok dikkat çekici şeylerden bir tanesi şimdi oldukça unutulmuş gibi gözüküyor. Yani en azından kendi payıma konuşayım tabii, kimseyi ilzam etmeden eski deyimle. Unuttuğum birçok şeyi burada kitabı gözden geçirirken, tamamını okumadım ama detaylı bir bakış atma fırsatım oldu. Tamamına çok sayıda bu unsurların arasında hep yolsuzluk teması var. Çok önemli bir unutulmuş artık insanlar. Yani her partiye, her şeye mensup, Cevit'in partisi de dahil olmak üzere, demokrat, sol sosyal demokratlar da dahil olmak üzere politika kademelerinde çok ciddi yolsuzluk şeyleri var. Her tarafta var ve bugün hatta Cumhuriyet Gazetesi'nin üzerinde durduğu önemli bir şey vardı, Hayati Yazıcı. Onun bile 2001'de gene AKP'nin resmi kuruluş tarihinde 14. bölümde hem Gülen'le hem Albayraklar'la filan bağlantılı olarak yolsuzluk meseleleri geçiyor. Ne diyorsun bu genel şeye? Şimdi önce sizin ilk söylediğinize hemen bir değineyim. Unutma meselesi. Aslına bakarsanız unutmanız ve unutmamız çok normal. Çünkü herkes unutmuş. Ben de bu kitabı yazmaya başladığım zaman ve bunun için çalışmaya başladığım zaman ne kadar çok şeyi unuttuğumuzu fark ettim. Ve bu hissi kitabı eline alan ve şöyle bir kurcalayan herkes yaşıyor. Evet, aa neler olmuş şok diyor. Şok edici yani. Gerçekten şok edici ki ben o dönem her gün televizyonda bir ya da iki program yapıyordum. Haber merkezinin yöneticisiydim. Bütün bu haberler elimden geçmişti. Didik didik ediyorduk ama hani detaylar dışında öyle majör olaylar da var ki, ya bu olmuş muydu, hakikaten böyle olmuştu falan diye diye okudum. Sanki başka bir ülkenin tarihini okuyormuşum gibi. Evet. Amaçlardan biri buydu. Yani hakikaten Türkiye için çok kritik olan bir yılı bir unutanlara, bir de hiç yaşamayanlar var ya da yaşı çok küçük olup da hatırlamayanlar var. Düşünsenize ya, 15-16 yıl önceden bahsediyoruz. Yeni doğanlar o sene ya da 3-5-10 yaşında olanlar, yani bugün 25-30'una dayananlar hiç bu olayları hatırlamıyorlar. Çünkü akılları o zaman bali değildi. Evet, aynı bir ufacık parantez ya, yani aynı şeyi dün akşam ben bu kitabı elden geçirirken tam 2000 doğumlu olan torunum bakın ne okuyorsun falan diye baktı. Evet. Ve bu çok önemli bir yıl baktığınız zaman, evet. Yani hakikaten neden olduğunu da anlatırım. Her şeyin değiştiği ya da çok keskin bir şekilde dönmeye başladığı bir yılı anlatıyor. O yüzden hani düşünsenize, işte bugün 20 küsur yaşında olan insanların bile hatırladığı son başbakan Ecevit. Yani bir bildiği tek başbakan Erdoğan ya da lider Erdoğan. Evet. Hani Ecevit'i kitaplardan bilen bir nesil var. Ki ne kadar önemli bir figürdü tarihimizde, yakın tarihimizde. Yolsuzluk meselesine gelince, şimdi gerçekten o yıllarda çok büyük yolsuzluk olayları yaşanıyordu. Bir kere başlı başına bir bankacılık faciası, evet, var. Çok ekonomik sistemin çökmesine sebep olan ve bugünlere gelmemizin sebeplerinden biri olan. Bir de tabii şey var, yani siyasi yapı, işte koalisyonlar dönemi falan da buna tabii çanak tutuyor. Bunu yaptığım söyleşilerde de uzun uzun konuştum. Evet. Mesela Mesut Yılmaz'la uzunca bir söyleşi var ve o dönem Saadettin Tantan'ın yaptığı operasyonları ve bunların arka planını anlatıyor. Nedim Şener'le konuştum, o başka bir açıdan anlatıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bu yolsuzluk operasyonları tabii bir yandan bununla mücadele edildiği için önemli. Ama bir yandan da o kadar herkese dokunan bir tarafı var ki bunun. Bir yandan aslında o koalisyon hükümeti yolsuzlukla mücadele ederken bir yandan da şu algının yerleşmesine sebep oluyor. Bunların hepsi yolsuzluğa bulaşmış. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. DYP'si de, ANAP'ı da, DSP'si de bu işlerden, MHP'si de payını almış. Şimdi bunu bir ANAP'lı koalisyonun yapıyor olması bunların da bu işe bulaşmadığı anlamına gelmiyor. Çürümüş bir düzen var. Ve Tantan'ın aslında ANAP'a ve koalisyona belki prim yapmasını sağlayacak bu operasyonlar aslında bu partilerin ve bu koalisyonun da sonunu getiriyor. Ve AKP'nin bir anlamda önünü açıyor. Yani hani aferin size, iyi yaptınız, arındırdınız bu ülkeyi denmesi beklenirken seçmenin, bu yolsuzluk operasyonları yapanlara da bulaşıyor aslında algı. Bugüne gelecek olursak, evet, o zaman çok bahsediliyordu bundan filan, yolsuzluklardan, operasyonlar yapılıyordu. Bu şu anlama gelmiyor. Bugün yolsuzluklar yok anlamına gelmiyor. Ülkenin çok temiz olduğu anlamına gelmiyor. Siyasi iktidarın bununla suçlanamayacağı anlamına gelmiyor. Sadece haberi yapılamıyor. O zaman medya bunun haberini yapabiliyordu. Bunun üzerine giden bir iktidar vardı. Bir yandan tabii asker de aslında beyaz enerji olayında görüldüğü gibi bu konuların üzerinin açılmasını sağlıyordu. Oysa bugün bunun yapılmasına imkan sağlayacak ortam yok. Yani sonsuz bir iktidar alanı var AKP'nin. Yerel yönetimlerden işte merkezi yönetime, derneklerden vakıflara, işte kulüplerden cemiyetlere kadar. Bunların hiçbirinde hiçbir yolsuzluk olmuyor olduğu düşünülemez herhalde, değil mi? Evet, çok önemli bir nokta bence söylediğin Mirgün. Yani özellikle toplumun en ince kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş bir yolsuzluk olgusu ve algısı aslında olduğu söyleniyor. Yani Cavit Çağlar, Korkmaz Yiğit, işte Bilgin, Gülay Atı belediye başkanlarının adları geçiyor. Beyaz Enerji, Albayraklar, Balina, Matador operasyonları, işte Beyaz Enerji vesaire diye gidiyor böyle. Bir de tabii bugüne gelindiği zaman ki işte işin içinde Ergenekon'a kadar giden Telsin, Motorola, Nokia vaziyetleri, uzanlar meselesi, işte Kapkaç'ta küçük yolsuzluklarla ve bütün kitabı bu gözle okuyunca çok, bir tek yılın içinde ne kadar çok böyle irili ufaklı yolsuzluk olduğunu görüyor insan. ve biraz da Gül'ün dediği gibi hayret ediyor hakikaten. Gerçekten hayret ediyor. Ve Ergenekon, Susurluk'ta, hepsinde var yani. Şimdi tabii burada özellikle yeni dönemle kıyaslandığında 17-25 Aralık olayındaki artık konuşulmuyor hiç. Hiç. Bu çok önemli bir şey tabii yani. Evet, çünkü yani bir kere öyle bir ortam yaratıldı ki bu nasıl konuşulur? Medyanın yazması lazım değil mi? Yani bu, kimin üzerine düşer bu? Haber olur. Sonra o haberin peşine birileri takılır. Bir soruşturma açılır filan. Artık bir yazılmıyor. Yani kimsenin bunu yazmaya cesareti yok. Televizyonlarda da. Televizyonlar bunları haber yapamıyor. Yani hasbelkader yazan biri olduğu zaman kimse umursamıyor. Ve yargı artık hani bunları takip etmek değil, 17-25'te gördüğümüz gibi bunların üzerine örtmekle kendini görevli sayıyor. Ama yani şey de böyle olmuştu. İşte bu banka yolsuzlukları, az önce adını andığınız bir sürü yolsuzluk falan da başta görülmez olmuştu. Kimse bunu görmemişti ama sonra onlar ortaya bir dökülünce bunların önünü alamıyorsunuz. Evet. Peki bu gidişatı değerlendirmek açısından tabii bir de şey de yeni canlanan bir söylem değil de söylem değil bayağı olgu. Bu mafya, mafyozi şeyleri orada çok yaygın yani sokak. Ben bir kısmını takip etmeye çalışıyordum ama doğrusu tamamen unutmuşum yani hapishanede. Ki bütün ele geçirilmiş olan sonraki bilgiler çerçevesinde yani 24. bölümde mafyanın popüler yılı sokakta ve cezaevlerinde diye geçen bölümde hakikaten aklın hayalin alamayacağı şeyler olmuş. Hatta bir yerel gazetecinin başından geçenleri anlattığı korkunç bölüm. Korkunç bir bölüm değil mi? Acayip bir şey yani. Yani hiç real, korku filmi gibi yani. Evet. Hemen özetleyelim onu. Yani şimdi bir kere o yıl mafya gerçekten çok popüler ve tuhaf bir şekilde o kadar yaygınlar ki ve bir anda böyle kendi yıldızlarını yaratmış bir sektör bu. Gazetelerde hangi mafya ne yaptı diye neredeyse mafya magazini yapılan haberler yayınlanıyor. İşte falanca mafya şurada restoran açtı. Falanca mafyanın oğlu bilmem nerede görüldü. İşte bir sosyete oğullarını bilmem nereye de çocuklarını gitmeye yasakladı. Çünkü oraya mafya gidiyormuş. Filan böyle 8-10 maddelik haberler yayınlanıyor. Ve her sektörde hakimler ve cezaevlerine de hakimler işin ilginç tarafı. Yani içeriye giriyor, dışarıda hani yakalanma riski var, içeride o da yok. O da yok. İşleri oradan idare ediyor ve müthiş bir hani silah, uyuşturucu, işte lüks tüketim falan ne ihtiyaçları varsa onları sağlıyorlar. Kendi küçük çeteleriyle birlikte orada hakimiyet kuruyorlar ve Uşak cezaevinde işte bu Ergin biraderlerin yarattıkları bir terör dehşeti var. Yani bir dehşet var. İşte cezaevinde 6 kişinin bir ayaklanma, 6 kişinin öldürülmesi ve üstelik de sonra bu şiddetin kurbanlarından biri olan ama şans eseri hayatta kalan bir gazeteci, bir yerel gazetecinin anlattığı vaka. Aslında bütün bunu dışarıdaki bir hesaplaşmanın devamı olarak ve çok ciddi bir rakam karşılığında dışarıdaki bir mafyanın hasımlarını, cezaevindeki hasımlarını ortadan kaldırmak için tezgahladıkları anlaşılıyor. Ve dışarıda para teslim edilince ailenin diğer fertlerine içeride bir katliam başlatıyorlar ve işte o dışarıdaki mafyanın içerideki hasımlarını ortadan kaldırıyorlar. Sonra da o fotoğraf çok hafızalardadır. Bir cezaevi aracına bindirilerek elinde silah, havaya kaldırdığı silahla Nuri Ergin işte naklediliyor filan. Ya o olayın detaylarını anlatıyor onu yaşayan kişi. İnanılır gibi değil, akıl alır gibi değil. Ama kes bugüne gel, yani o zaman karşımıza çıkan tiplerin bazıları bugün itibarlı bir iş adamı olarak ama aslında aynı söylemi koruyarak tekrar karşımıza çıkıyor. Yani evet, hani mafyanın ortadan kalktığını söyleyebiliyor muyuz? Evet, bir tam dönem tersine, kalkmıştı. Evet, bir dönem. Şimdi tekrar canlandığını gördüm kitabı da okurken daha da şey yani aramalarda mesela bir adet el bombası, bir adet dinamit lokumu, 55 adet tabanca, 42 şarjörle 828 mermi ele geçiriliyor. Ayrıca 1209 adet kesici ve delici alet, 356 adet cep telefonu ki oldukça yeni bir vaka cep telefonları o tarihlerde hatırladığım kadarıyla. 274 adet şarj aleti, 407 adet sim kart, 71 adet telsiz telefon, 7 kilo esrar, 413 gram eroin, 52 adet uyuşturucu hap diye gidiyor böyle. Ve ayrıca cezaevi şartlarında üretilmiş 27 litre şarapla 2 şişe de viski bulmuş. Neden onu getirtmemişler cezaevinde? Herhalde şey olsun diye, eğlence olsun diye. Hobi. Hobi olarak yani. Çok şey yani, dehşet verici hikayeler, cinayet ve işkence hikayeleriyle beraber ve aynı isimlerin tekrar devam etmekte olduğu, çeşitli yolsuzluklarla da bir arada oldukları bulunuyor yani, görünüyor yani. Ben metotla alakalı bir soru sormak istiyorum, hı-hı, müsaadenizle. Hatırladığım kadarıyla Wikipedia'nın kuruluşu 2001 senesine tekabül ediyor. Şu anda Türkiye'ye baktığım zaman bu 2001 senesinde kurulmuş olan Wikipedia'yı görebilmemiz pek mümkün değil. Böyle bir kaynak yok. Yok. İnternet üzerinde birçok kaynağa erişim de mümkün değil. Nasıl bir metodoloji gerçekleştirdiniz de uyguladınız da böyle hacimli bir kitabı ortaya çıkarabildiniz açıkçası? İnternet olduğunu düşünmüyorum. İnternet. Özellikle, internet mi? İnternet. Yani şükürler olsun ki internet. O dönemin 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar her gününü açık olan internet sitelerinden taradım. Ana akım medyayı özellikle seçtim. Onları bir taradım. Sonra bütün benim ilgimi çeken haberleri kopyaladım. Sonra onları tasnif ettim. Sonra bunların yazım aşamasında farklı kaynaklardan bu çelişkileri giderdim ve başka perspektifleri var mı diye bazı olayların girdim. Tamamını taramadığım medya organlarının da web sitelerinden arşivlerine girip baktım. Sonra kitaplara başvurdum. O dönem yayınlanmış ve benim konu ettiğim konuların hakkında yazılmış kitapları buldum. Hala tereddütüm gitmediyse olayların hani tanıklarıyla ya da işte aktörleriyle vakaları check ettim. Sonra tabii bir de en sonunda da içinde 16 röportaj var kitabın. O röportajları yaptığım kişilerle de hani bazı tereddütler var, onları giderdim. Böyle bir yöntem izledim. Aslında hani bayağı kapsamlı ve can yakan bir süreç oldu. Medya ama taraması oldu yani. Ciddi bir medya taraması. Evet. Peki o noktada baktığınız zaman 2001 medyasıyla şu andaki medyayı kıyasladığınızda gene o siyah beyazlı görebilmek mümkün mü 2001'de de, yoksa daha farklı renkler? Hangi anlamda? Yok, hayır. Evet, hayır gibi mesela. Şöyle, bir kere şu var. Çok daha renkli bir medya var o zaman. Yani tabii ki arızaları var. Yani işte iktidarla ilişkileri falan sorunlu. Ama bugün de sorunlu baktığınız zaman. Fazladan elimizde daha geniş bir haber yelpazesi var. Daha fazla malzeme var. Daha gerçekten samimi bir dil görüyorsunuz. Yani şimdi çok sakınımlı bir dille her şey yazılıyor. Yani çünkü biliyorsunuz hani abartı değil. İnsanlar hani virgülden, işte kelimenin nerede kesilip alt satıra düştüğünden filan bile başları derde girebiliyor. Daha sakınımsız bir dille yazılıyor. Biraz daha böyle hatta hani üstten filan bir dil kullanılabiliyor. Hani vakalar karşısında öyle çok da şey dikkat olmak zorunda hissetmiyorlar kendileri ve konu yelpazesi çok daha fazla. Korku peki? Yok, korku çok fazla yok. Korku şeyden var, askerden var. Yani ama hani baktığınız zaman daha fazla bir korku değil yani, ya da daha derin bir korku değil. Çünkü askerin de yaptırımı bir yere kadar. Yani askerler de bugünle karşılaştırdığınız zaman hakikaten hani tabii ki dehşetti ama daha böyle şey yani daha neredeyse naif diyeceksiniz yani. Hani daha böyle bir ergen atarlanması falan gibi. Yani arayayım da oraya, hani arıyor falan. Oraya iki general mi göndereyim istiyorsunuz falan diyor. Hani ya gönder, ne olacak falan. Yani aslında bunu göze alsa medya hani bir şey de olmayacağını görüyorsunuz. Evet. Ama bugün oraya iki müfettiş mi göndereyim diyor. Demekle de kalmıyor. Gönderiyor müfettişi ve hani kayyum ve hiç şeklinde çıkmıyor. Yani kayyum mu göndereyim falan gibi bir şey. Hangisinin yaptırımı daha kötü? Şimdi, medyanın tabii yani bu şeyleri de tamamen unutmuştum. Hiçbir zaman çok yakından seyredebilen biri sayılmam izleyici olarak ama Reha Muhtar'ın programlarını filan orada da, hı hı, ya hakikaten akıllara durgunluk verecek tabii, o bile konuşmalar yani. Müthiş yani, kitabın içinde deşifreler var. İşte Reha Muhtar'ın programlarına katılan, haber bültenlerine ya da işte o ateş attı tartışma programlarına katılan kişilerin konuşmaları var. Yani hani sen alkoliksin falan diyor. Evet, sen alkollü müsün diyor. O da işte yayını kesiyor. Sonraki programa alkol metreyle çıkıyor bir hafta sonra. İşte üflüyor. Bakın ben alkolik değilim. Atatürk'e de bunu demişlerdi falan diyor. Yani böyle tam freak show yani. Fakat ben bir de vakit daralıyor ama bir şey daha sormak istiyorum. Önemli bir eksiklik kitapta görülen, yani kitabı eleştirmek adına söylemiyorum. Ama çıkmıyor oradan ve belki bugünün de anahtarlarından biri olarak yorumlanabilecek bir eksikliği düşünmekteyim. O da taban hareketleri, yükselen bir muhalefet, herhangi bir şey, yani bütün bu yolsuzluk, mafya, işte kapanan gazeteciler vesaire, idam cezası tartışmaları vesaire vesaire, ölüm oruçları, buna karşılık bir yükselen bir muhalefet, özellikle de demokratik bir muhalefet şeyinden 2001 yılında en azından görmüyoruz. Evet. Yani toplumsal muhalefet. Toplumsal muhalefet. Toplumsal muhalefet şurada yaşanıyor. Ekonomik kriz bağlamında canı yanan esnaf sokağa dökülüyor. Yazar kasa hikayesinde olduğu Sadece o da değil. Gerçekten evet, kitlesel bir hal almaya başlıyor. Şimdi esnafın niteliğini hani siz de bilirsiniz. İşçi sokağa dökülür. Çiftçi de sokağa dökülür ama esnafın sokağa döküldüğü pek görülmez. Esnaf genellikle şunu yapar. Eylem olur. Dışarı çıkar, kendi vitrinin kapısının önünden eylemi izler filan. Pek bulaşmayan bir şeyi vardır, evet, karakteri vardır esnafın. Esnaf sokağa dökülüyor. Yani İzmir'de, Konya'da, Ankara'da, İstanbul'da ve hatta Ankara'da o kadar büyük bir eylem oluyor ki polisle çatışma oluyor, biber gazı, su sıkmalar, işte polisin kalkanları kırılıyor, bir sonraki eylemlere müdahale edecek kalkanı kalmıyor falan. Bu derecede şey oluyor. İşte esnaf örgütleri işte bildiriler yayınlıyorlar, hükümetten taleplerini dile getiriyorlar. Sonra Ankara'da bir süreliğine eylem yasaklanıyor. Yani her türden işte sokak hareketi yasaklanıyor falan. Toplumsal muhalefeti burada görüyoruz. Ama onların da somut talepleri var. Ekonomiyi düzeltecek, işte esnafın işini düzeltecek bir takım önlemler alın. Ama onun dışında hani demokratik taleplerle yeni bir siyasi hareketi başlatacak bir hareketi görmüyoruz. Orada da işte Adalet ve Kalkınma Partisi çıkıyor karşımıza. Evet, belki de en önemli eksikliklerden biri de bu. Yani bunu şuradan kalkarak sordum. Yakından takip etmeye çalıştığımız dünyanın önemli ilerici medya kuruluşlarından biri olan Democracy Now, hem televizyon hem de yani video, Savaş ve Barış Raporu günlük, hem de radyo olarak takip ediyoruz Amy Goodman ve arkadaşlarının. Onlar 20. yılı tamamladıkları zaman Dennis Moynihan'la beraber ve David Goodman'la kardeşi Amy Goodman bir kitap yazdı. Democracy Now'un 20 yılı ve Amerika'yı değiştiren, olumlu yönde değiştiren hareketleri nasıl kapsadık diye. Yani kendimizi onun şeyine koyup, yani sessizliğin olduğu yere gider medya, gitmek zorundadır diyor zaten ve o yüzden de ses çıkmayanları kovaladık, işte siyah hakları olsun, yerli hakları olsun, çevre hareketleri vesaire, bunları Türkiye'de yeterli bir şey olmadığı açısından değerlendirirsek, yani eski Türkiye'nin son yılı olan 2001'deki durumla şimdiki bu aradaki geçen 16 yıl içinde bu açıdan nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Kuşkusuz Türkiye'de taban hareketleri, vatandaş girişimleri çok arttı ya da artma potansiyelini kazandı. Yani bunun da çeşitli etkileri var. Gezi de tabii. Gezi var. Bir de artık insanların birbirini bulma, benzerini bulma araçları kolaylaştı. Sosyal medya, internet sayesinde. Yani küçük küçük cemaatler oluşturabiliyorsunuz. 3 kişi, 20 kişi, 3000 kişi. Kısa süreli ya da uzun süreli amaçlar etrafında bir araya gelmeniz daha kolaylaştı. Yüz yüze gelmeden de bir şeyleri yapabiliyorsunuz. Flash bir şeyler de yapabiliyorsunuz. Daha uzun erimli işlere de kalkışabiliyorsunuz. Yani bunda da dediğim gibi bu dijital ortamın yaygınlaşmasının ve derinleşmesinin ve kullanıcı sayısının artmasının önemli bir rolü var. Ama Türkiye'de pek çok şeyde olduğu gibi bu da iyiliş ediliyor. Yani çeşitli sebeplerle ve yöntemlerle bunun önüne geçiyor siyasi iktidar. Çünkü iktidarın doğası bunun üzerine şekillenmiş ve kurulmuş. Yani işte interneti yasaklıyorsunuz, dernekleri kapatıyorsunuz. Yani çocuk hakları derneği mesela, çocuklara öncelik veren, geçen ben şimdi şey yazıyorum, çocuk belki süper penguene aylık yazılar yazıyorum. Yani çocukların anlayacağı dilden bazı güncel işte çevre konuları, Trump, çocuk hakları falan gibi şeyler yazıyorum. Çocuk hakları konusunu yazarken dikkatimi çekti. Yani önceliği sadece çocukları korumak olan bir dernek 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, yani 20 Temmuz KHK'ları başladıktan sonra kapatılıyor. Niye? Çünkü istismara uğrayan çocuklarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Şimdi bu derneğin kapatılmasının sebebi, yani yanlış bir şey yaptıkları için değil, sadece bu olayların varlığını ve yaygınlığını gözümüze soktuğu için. Şimdi çeşitli sebeplerle siyasal iktidar rahatsız eden her oluşum engellenmeye çalışılıyor. Öyle olunca bu potansiyel de bir şekilde yani ya güdük kalıyor ya kadük oluyor ya riskli bir hal alıyor ve insanlar ya yılıyorlar. Ya belki hani görünür olmadan kendi çevrelerinde küçük faaliyetlerle bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar. Ama yani bugün siz bugünkü toplumsal yapıyı ya da siyasi yapıyı tehdit eden herhangi bir şeyin ve taban tutan herhangi bir şeyin varlığını yarına taşıması ve büyüyerek taşıması ihtimalini görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Toparlama mahiyetinde son bir soru sormak istiyorum kendi adıma. Bugünkü Açık Gazete'ye başladığımızda 2001 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a yaptığı operasyonların neler getirdiğini bir şekilde aktarmaya çalıştık. Donald Trump geri çekilmeyeceğini söylüyor Amerika Birleşik Devletleri. Hatta takviye yapabileceklerini söylüyor. 4000 asker gönderecek. Sonra Cengiz Aktar'la beraber Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerini konuştuk. Şimdi kontrol ettim. 2001 senesi de aynı zamanda Avrupa Birliği ile alakalı olarak önemli bir yılmış. Avrupa Birliği Türkiye katılım ortaklığını kabul etmiş. Evet. 19 Mart'ta 2001 senesinde. Evet. Bir kıyaslama yapmak gerekirse son olarak Türkiye o zamandan, yani nasıl açıklayayım, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur kelimesi, daha doğrusu vurgusu, anlamı sadece içinde bulunduğumuz yıl için mi geçerli, yoksa 2001'de daha mı farklıydı işler? 2001'de kesinlikle daha açık bir hükümet var ve bir iktidar var. Batı ile ilişkileri geliştirmeye. Ve işin ilginci sadece iktidarı değil, o dönem kurulmakta olan AKP'yi de kapsayan bir söylem bu. Yani AKP Batı'ya olan, Batı sistemine olan entegrasyonu, Avrupa Birliği'ne katılımı çok öven ve bu konuda vaatlerde bulunan bir hareket olarak ortaya çıkıyor. Şimdi kitapta bununla ilgili mesela Ruşen Çakır'la yaptığımız bir söyleşi var. Orada da şu çıkıyor ortaya. Hani bir laf var ya işte, Batı AKP'yi kurdurdu ve iş başına getirdi. Evet. Aslında öyle bir şey yok. Yani tabandan bir AKP gibi bir şey çıkıyor. Kendilerini Batı'ya anlatıyorlar. Biz sizinle işbirliği yapacağız diyorlar. Onlar da bu potansiyeli gördükleri için kendi yapabildikleri kadar AKP'nin önünü açıyorlar. Aslında AKP Batı'yı, Batı da AKP'yi bir anlamda kullanıyor ya da işte destekliyor. Ve bu şundan oluyor yani. Söylemleri, vaatleri, hedefleri işte Türkiye'yi Avrupa Birliği sürecinde daha ileri taşımak. O zaman konjonktür öyle. Ve hatta şunu da söyleyeyim. Mesela 2002 yılına geliyoruz. Mesut Yılmaz'la yaptığım kitapta da yer alan söyleşide uzun uzun anlatıyor. Mesela Avrupa Birliği'ne uyum için atılması gereken adımlar, yapılması gereken yasal değişiklikler var. O parçalı yapının içinde, yani üç partili bir koalisyon var. DSP ikiye bölünmüş. İsmail Cem'in partisi. Mecliste AKP diye bir grup var. Yani Fazilet kapatıldıktan sonra Saadet ve AKP diye ikiye bölünmüş falan. Böyle 7-8 parçalı bir parlamento var. O yapının içinde çok kritik, yani idam cezasının kaldırılması da dahil önemli değişiklikleri yapabilen bir parlamenter yapı var. Evet. Yani şimdi koalisyon diyoruz, TÜKAK'a diyoruz, işte istikrarsızlık falan diyoruz ama yani adamlar müthiş bir dönüşümü gerçekleştirebiliyorlar. Medeni kanun Yani bin küsur maddelik bir medeni kanunu o koalisyonun, yani üç farklı partiden oluşan yapının içinde medeni kanunu değiştirebiliyorlar. Kavga yani, dövüş olmadan. Ve evlilikte mal paylaşımı gibi filan son gibi derece maddeli, radik, kavga dövüş olmadan koalisyon, komisyonlardan filan geçerek. Yani bir anlamda da hani o bizim beğenmediğimiz ya da hani bizim değil ama siyasi iktidarın TÜKAK'a ilan ettiği o parçalı yapının içinde bile o kadar büyük değişiklikler geçirilebiliyor ki. Çünkü yani partiler uzlaştığı zaman sokağa taşmıyor iş. Yani evet. Geniş tabanlı, kapsayıcı bir çoğunlukla yapılabiliyor. Yani bugün işte her şeyi yapıyorlar meclise, yapabiliyorlar. Yetmiyor, kanun hükmünde kararnamelerle geçiriyorlar ama ya toplumsal mutabakat yok ki. Evet, çok temel bir demokrasi sorunu var ama toplumsal yani taban hareketlerinin devam etmesinden başka da hiçbir umut yok. Olamaz zaten. Dünyada da tarihte öyle gösteriyor. Yani Amy Goodman'ın kitabını okuyunca insan net olarak görüyor. Amerika'da çok kolay değil işler. Yani medeni yani. Kanunun değişikliğinden bahsettim. İki cümlede onu söyleyeyim. Şimdi bununla ilgili mesela kadın örgütleri, 30 kadar kadın örgütü yıllar boyunca çalışıyorlar. Mecliste çalışıyorlar, ondan sonra partiler nezdinde çalışıyorlar, işte bürokrasi nezdinde çalışıyorlar, kendi aralarında oturuyorlar falan. Müthiş bir network geliştiriyorlar ve onlar öyle bir olgunlaştırıyorlar ki konuyu. Meclise getirdikleri zaman hakikaten kanunun yazımı, sonra pürüzlü işte mal paylaşımı falan gibi konulardaki pürüzler giderilince, kolay olmuyor elbette ama giderilince çıkıyor. Şimdi burada mesela bir toplumsal hareketin bu işi olgunlaştırmasındaki rolü görüyoruz. 15-16 sene geçti. Hala buna çıkıp da laf söyleyebilen kimse yok. Çünkü bu bütün talepleri karşılayan bir yasa. Tam tersine yani o gün için iyi olan şeylerden bugüne geri çark edilen alanlar var. Yani kadınların eşitliğini ve işte hani ailenin yapısını değiştiren ve daha muhafazakar hale getiren değişiklikler yapılmış. Ama o zaman için son derece ihtiyaçları karşılayan ve tamamen toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış bir şey. Bugün hiçbir konuda anayasa değişirken bile bu toplumsal uzmanlık derneklerine, örgütlerine, bu konuda hassasiyeti olan kişilere dönüp de ya siz ne diyorsunuz diye sorulmuyor. Evet, bunları soracak yazan çizenlerin de 150'den fazlası içeride cezaevinde. Evet. Yani tanıdığımız dostlarımız olan gazeteciler, insan hakları savunucuları filan, öyle bir durum var. Birgün Cebaz, çok teşekkür ederiz. Eski Türkiye'nin son yılı 2001 Can Yayınları'ndan çıkan 550 sayfalık 540 540 sayfalık bir kapsamlı incelemeyi ele aldık. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim. Ederiz. Çok sağ olun. Evet, bu şekilde bitiriyoruz Açık Gazete programını. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kavil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.